kannate pimeduses, rämedamas riivatuses, sarvilises soku poole, hoidsid vanad, püüdsid noored. Soku naljad, nurgelised, külmakrambid, kamitsesid, hundi laulu lõpetasid, kõledamas karulades. Sokk on kena, sarvine ja karvane, sokk on vana, pagana sarvane. Läbi laia lääne kaare, üle seitsme maa ja mere, tuli sarvedeta tõde taeva armu lõputuses. Sokunukid nurgelised, raius mõõk ja silus tuli jõulumehe kingi. Lootsid vanad, nõudsid noored. Sokk on kena, sarvine ja karvane, sokk on vana, pagana sarnane. Puna karva idakaarest üle laia peits jälle, kõige salgajate saabas pahu pidi näribada. Tuli soku asemele ise õnnetu ja hale, soku sarved sakilised vale mehe peletasid.